It's the बतिया में किरण फूटी दिया गुल कर रहनी हंसी छुटी दिया गुल कर रहनी हंसी छुटी दिया गुल कर रहनी छने तन हमर ले दे अंगड़ाई सोहर न मन एक कैसे बुलाई बंधन टूटी दिया गुल कर रानी हंसी छुटी दिया गुल कर रानी हंसी छुटी दिया गुल कर रानी उछाल मारे नहीं दान हो मानल कुदरत के ही है कहानी तोहरे खातिर बकम सिं जवानी अपने अपन बनी धनवा लुटी दिया गुल कर रानी हंसी छुटी दिया गुल कर रानी हंसी छुटी।